mosolygó smiley-val küldeti magát a sok vadó köztüket is ivat. Persze ezzel nincsen gond, hogy kb. Azt mondják, hogy olyan, mintha egy babádba szel meg. Ez teljesen rendben van, valójában én vagyok a fasz, hogy ezt megjegyzem. Minden esetre egy valódi bombunci ellen egy szarva se veheti fel a versenyt. Nincsenek vele egy színben, sosem lesznek.